ya kuna mwananchi mmoja alileta malalamiko akieleza kwamba kuna wakili mmoja wa kampuni ya World Vision ambaye anaitwa bwana Mohamed Muhinda akitokea kampuni ya Stratton and Company Advocates kwamba amekuwa akimshawishi ampe fedha kama hongo ili aweze kuharibu kesi kwa upande wa World Vision ili aweze kufaidika huyo mlalamikaji. Mlalamikaji yeye alishtaki kampuni ya World Vision, kwanza alikuwa mfanyakazi kwa hiyo kampuni ya World Vision, akaishtaki kwenye baraza la usuluhishi CMA na akashinda. Baada ya kushinda, baadaye World Vision walifungua kesi mahakama kuu. Na sasa huyu wakili huyu sasa Muhammad Muhinda yeye ndio wakili kwa upande wa World Vision. Wamefungua mahakama kuu kama kupinga ile hukumu ya baraza ile tume ya usuluhishi. Sasa huyu wakili alikuwa amemfuata huyu mwananchi kwamba ampe fedha ili aweze kumsaidia. Kwa maana nyingine aharibu kesi upande wa World Vision ili aweze kufaidika huyu mwananchi. Walilumbana kiwango, hatimaye wakafikia shilingi milioni 5. Wao waliomba shilingi milioni 5 na yule mwananchi baada ya kufika TAKUKURU tukaweka mtego, na jana jioni TAKUKURU tumeweza kufanikiwa kumkamata huyu wakili mtuhumiwa akipokea shilingi milioni moja. Na sasa hivi tunaendelea na uchunguzi, na mara baada ya kukamilika uchunguzi basi ushahidi utakavyoonekana tutamfikisha mahakamani. Bado tuko naye, tunaendelea na upelelezi. Kwa sababu ya usalama wake kwa sasa, naomba jina lake nilihifadhi kwanza. Ningewasihi sana wananchi popote walipo katika mkoa wetu wa Kagera, mara baada ya kuona vitendo vya rushwa vikitendeka wakiviona, watoe taarifa TAKUKURU au taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa ili tuweze kufanyia kazi. Lakini wale ambao wanaombwa hongo pia wafike ili tuweze kuwakamata au wanaotoa au kupokea hongo, tuweze kuwafikisha mahakamani na hatimaye haki iweze kutendeka mahakamani. Kwa hiyo naomba sana tushirikiane katika vita hii, na mimi naamini kwamba tukishirikiana kwa pamoja basi tunaweza tukafanikiwa na tukashinda vita hii.